Un om stă tolenit pe pământ. Ia să mă apropiu fără zgomot. Hei, la asta nu mă așteptam. E Jim, negru domnișoare Watson. Hei, Jim, Jim. Nu mă oropsi, nu mă oropsi. Morții mi-au fost dragi totdeauna. Și am făcut tot ce am putut pentru ei. Tu ești Huck. Da. Să știi că Jim ți-a fost totdeauna prieten. Jim, dar n-am murit. Nu vezi? Sunt viu, a? Vorbesc. Ia uite, ia uite, mă mișc. Așa ca tine, a? Jim, le-am tras-o ca cea lua. I-am păcălit ca să scap de necazuri. Da. Ce bine îmi pare că te-am întâlnit. Dar tu, tu cum te-ai ajuns aici? A? Cum ai venit pe insulă? Află că Jim a fugit. Ai fugit? Da. Dar de ce? Hai, povestește-mi tot. Uite cum a fost. Da. Stăpâna, domnișoara Watson, mă cicălea și mă canunea într-una, dar, dar îmi zicea mereu că nu o să mă vânză la vale, la Orleans. Într-o zi însă am văzut un negustor de sclavi în casă la ea și mi s-a făcut frică. Te pomenești că era negustorul pentru care îmi cerea baba cu banii de la judele Fisher? Da, s-ar putea. Da, da. S-ar putea, l-am văzut apoi într-o cârciumă cu bătrânul Finn. Îl vezi, da, da, da. Apoi, într-o noapte târziu, mă furișez eu la ușă, care ușă nu era închisă de tot. Așa. Și o aud pe stăpână că îi spune văduvei că nu vrea să-l vânză pe Jim la Orleans, dar că ispita e mare, că ar putea căpăta pentru mine $800. Da, o avere. Văduva a încercat să o înduplece, să nu mă vânză, dar eu, eu n-am mai stat să ascult ce mai spune. Am spălat repede putina și m-am ascuns aici, pe insula Jackson. Jim, bine ai făcut că ai fugit. Auzi, hai să facem un focul și să pregătim ceva de mâncare. Ce zici? Ai prins ceva? Da, pește. Uite, aici mai am ceva vânat. Da, și pe urmă am adus, am adus de la colibă mălai, cafea. Ce mai o spăț o să facem? Crezi, da, eu am să adun câteva vreascuri. Bine, o să facem un foc, Jim, pe cinste. Să scurt. Așa. Mă prăjim peștele ăsta. Ține bine, așa. Ține tu de proță. Așa, așa. Să-l învârtim și pe partea asta. Nu e așa că e strașnic, Jim? Chiar și foarte bine. Și o să-l fie. Suntem bine ascunși aici, da, și aproape de plută. La un pericol sărim imediat și o pornim pe apă. Ia, ia, o să vezi să nu te frici. Un sac. Da. Poate ajungem și noi în statul ăla unde Jim e și el un om liber. Da. Da, poate scapă de sclavie. Da. Păi, păi în două zile s-ar putea să fim acolo. Da? Da. Ah, ce bine. Frige. E gustos peștele nostru, Jim. Huck, vin spre noi doi indivizi. Stai așa, stai cu minte. Ia, uite, domnule, un băiat și un negru. Voi ce faci aici, bă? Păi să vedeți, domnule. Ce, ce? Ia, ia, ascultă, piciule. Acu e lume treaba asta de aici. A mea, noi călătoream spre... Lasă vorba, lasă vorba și dă-i drumul la piută. Suntem urmăriți. Trebuie să ne piardă urma. Ia, ia, repede. Jim, dacă e așa, trebuie să-i ajutăm pe vieții oameni, da? Hai, urcați-vă repede. Dar ce-i păsit, vericule, că ne-am trezit așa unul lângă altul, alergând cu toată liuta aia în urma noastră? Cum? Nu vă cunoașteți? Eu credeam că sunteți împreună. Noi, dar de unde? Eu vindeam un articol care scoate piatra de pe dinți. Și încă cum o mai scoate, cu zmalți cu tot. Zău! Când mă gândesc cine am fost și cine am ajuns. Dar ce-i fost, nene, și nu mai zine și nu? Ai, n-o să mă credeți. Aflați că sunt duce. Străbunicul meu, feciorul al mai mare al ducelui de Bridgewater, a emigrat aici cam pe la sfârșitul veacului trecut. Dar a fost jefuit de titlurile de noblețe și de moșii. Ei, săracu, greu trebuie să-ți mai fie. Ascultă, Bridgewater, pot avea credere dumneata? În mine? Până la moarte. Bridgewater, Eu sunt răpășatul delfin. Dar, domnilor, în fața ochilor dumneavoastră se află în mare mizerie pribeagul, surghiunitul și greu încercatul rege al Franței. Bietul rege, cum mai plânge. Plânge, da. Ei, nu mai plânge, nu. Hai, zi. Numai moartea mă mai poate liniști. Totuși, parcă mă simt mai bine când lumea mă tratează potrivit rangului meu, îngenunchit în fața mea, servindu-mă alt întâi la masă și așezându-se pe scaun, numai cu îngăduința. E, bravo, că bine le mai protezi. Ce nu stai este super? Ne-am întrebit viața. Deviza mea e... ia lucrurile așa cum sunt și trage cât mai multe foloase de pe urma lor. Da. Și apoi nu-i chiar așa de rău aici. Da. Aleală, aleală, berechet și biață ușoară. Da. Auzi, hai, fă-te încoa. Bate la baduce, să fim prieteni. Masa e gata, maestate. Ai alte să treci lângă mine. Hai. Mulțumesc, maestate. După... Jim, ia vină puțin. Vreau să te întreb. Mai ce mâncăm? Ce este aia? Ce zici de mincinoșii ăștia? Sunt niște potlogari de rând. Dar ce putem să facem? Dacă nu-i luam pe plută să fugim o dată cu ei, aia care urmăreau ar fi dat de bietul Jim și atunci adio, libertate, Huck. Da, trebuie să văd ce poveste le îndrugăsc ora. Sunt în stare să te predea poliției, Jim. Și acum e clar. În noaptea aia cețoasă am pierdut direcția și am luat-o spre mează, zici, aici. Hai, băiete, ceva de băut nu aveți aici? Ia spune-mi, de ce s-a acoperit pluta cu crengi și călătoriți numai noaptea? Păi, noi... Nu cumva, Jim, e un negru fugat, da? Hai de mine, maestate! Ce, ați mai văzut vreun negru să fugă spre miază zi? Dacă fuge vreunul, merge spre nord, nu? Spre Illinois. Noi ne îndreptăm spre New Orleans. Dar ce căutați voi acolo la... Vai, domnule, dacă v-aș spune și eu ce nenorocire a dat peste noi. Ai mei locuiau în Mississippi. Mai state să vă au murit toți, rând pe rând, de o boală necunoscută. Atunci, taică-miu, a hotărât să ne mutăm la unchiul meu Ben. Numai că într-o noapte un vapor a trecut peste botul plutei noastre. Am zurit cu toții în apă. Adică tata, eu și negru nostru, Jim. E legit, da. Dar babacul, care era cam afumat, n-a mai ieșit. Așa că a rămas singur pe lume, numai cu Jim. Apoi am avut de furcă cu unii care veneau să-mi ia pe Jim, socotindu-l un negru fugar. De-aia nu mai plutim ziua. Noaptea nu se leagă nimeni de la mine. Bine, da. Gata. După mâncarea asta bună, mi s-a făcut un somn să zvang. Și mie, să mor, și mie. Ce-ar fi să tragem un pui de somn? Maestate, așa face. Bună idee. Să mergem în cort, hai, nu? Hai să mergem. Voi nu, voi rămâneți aici? Rămâneți aici de veche? De veche, maestate, și nu știu să rog, da. Huck. Da. Huck, tu crezi că o să mai întâlnim și alți reși pe drum? Cred că nu. Atunci e bine. Unu, doi mai merge, dar nu mai mulți. Și poate reușim să scăpăm de ei. Ok, Huck. Huckleberry, da? Ia-o de-a lungul malului Răpos. Apa e mai liniște. Am înțeles, mai stai. Așa. Ia, uite acolo, acolo pe mal, uite acolo. Uite cum se mai calmănește băiatul ăla. Ce desaj, caracu, el. Auzi, să luăm și pe el. Da, oprește aici, valet. Da, n-a cam ajuns și valet. Hai, valet, să oprește. Încotro mergi, băiete. Băiete, la Olis. Haide, suite aici. Vino în face. Stai inițial. Valetul meu să te ajute să-ți cari sacii. Adolf, Adolf, du-te și ajută-l pe domn. Hai, repede, nu mai așa. Vă mulțumesc foarte mult. Iar nu ai bine greu să umbli cu cala bălâncul în spate pe vreme ca asta. Uite, pune sacii aici. Bun. Vă mulțumesc. Încotro mergeți? La ferma unui vechi prieten, câteva mile mai sus. Când v-am văzut, m-am gândit, ia cătă-l și pe domnul Harvey Wilkes. Era cât pe ce să pice la țang. Dar pe urmă mi-am zis, nu cred să fie el, că dacă ar fi, n-ar merge în susul apei. Așa-i că nu sunteți dumnealui? Numele meu e Blanchett.

cheamă. Trebuie să ne facem bagajele. Plecăm acasă. Ai auzit ce a spus tu și Apoli despre tine, Huck? Da, Tom. Vrea să mă înfieze. Vom fi frați de adevăratele a noi doi. Și cu Jim, trei. Ați ascultat Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain. Dramatizare de Georgeta Răboș. Au interpretat Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Mitică Popescu, Virgil Ogășanu, George Constantin, Tamara Buciuceanu, Silviu Stănculescu, Paula Rădulescu, Valeria Gagealov, Janin Stavarache, Gheorghe Oprina, Valeria Ogășanu, Dumitru Chesa, Sergiu Demetriad, Radu Stoienescu, Teodor Laneti, Ileana Șerban, Ionuț Dogaru. Huckleberry Finn a fost interpretat de Alexandrina Halic. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.